Additional Marek, Tarjimash Marshwa. Bismillahirrahmanirrahim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ما شخص سوال کوکل هل علي غيرها؟ غير لي نماز پنجوانا یا برسرمن دیگر نمازی هم هست فرضی یعنی واجب فرماش کوک نخیر لیکن فرض نماز میں شبہ روزی تھا پنچا مگر ایک توت ایک چیزی نفلی و عزیلی بیت اختیار مکنی حالا اذا دو مسئلہ مورد تحقیق قرار جبتا ہے و درمیان علماء ان بارہ اختلاف ہے یکی مسئلہ ویتر انکا یا ویتر واجب ہے یا واجب نہیں دومی مسئلہ ایسی ہے کہ نفلی نماز بشروع کردنا لازم دی انسان صلاة تمام بکن یا لازم نہیں این دو مسئلہ خلاصہ بحث وجوب ویتر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گووتی شاگردان کماشوا حنفی ہما میشم نزدیکا میشم امام بزرگ نزدیکا ویتر واجب ہے ویتر چھ واجباتا یک واجبی شمار امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک امام احمد رحمہم اللہ تعالی بزرگوار قائلن ویتر سنت مؤکدین ان آئی بلفظ یاد واجب یاد نکنا ان سنت مؤکدا یاد کنا و اصل علت اشیک نزد آ مذهبا واجب نیست واجب امتیاز شامل نلے آیا فرض و سنت مؤکدا و دیگر نفل و مستحبات میں مذهب تہا فرض دورائیں چیزیں واجب دورائیں سنت مؤکدا دورائیں مستحبات دورائیں حالا اذا نعاب الزرگواران چمی حدیثا استدلال گرا ائمه سلاسه چمی حدیث مبارکا استدلال گرا ای حدیث توکا ویتره ذکر نیست واجه پنچی نمازن تعلیم اسائل داک سائل سوال کد عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وش خمس صلوات فی اليوم واللیلہ حالا ذکر ویتر نیست در این حدیث دوکانی چونکہ ذکر ویتر نیست معلوم بک ویتر چه فرائض و واجبات چه شان نہیں خلوتا تتوو تها داخلك إلا أن تتوو رأي تها داخلك هي أهمي سراسة مستدر دلد حنفية يا إلاك أستعيان كم جواب داتن اولین جواب حنفیه ایشیک ای حدیث مبارک ای سائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کند واجہ ای جواب آیدن ای ہما زمانے ایک چیوالی حکم وجوب برای وطر و غیر ذالکہ نازل نبر نمانہ قبل از وجوب وطر ای سائل سو سوال من سائل سوال زمان از زمان وجوب وطر جلو جلو ترین آز زمان وطر واجب نبتگا ما ہم تسلیم کریں کہ ای حدیث توتا وجوب وطر بیانیت اما وطر در آز زمان چلی واجب نبتگا ای حدیث قبل از زمان وجوب وطر آئی فلهذا چنی حدیثا استدلال گرائی با عدم وجوب اعتراف نزد ما صحیح نہیں ای از زمان اعتراف اس طرح از وجوب اعتراف زمان اعتراف اس طرح حتی کہ علامہ شوقانی کے غیر مقلدی بل تاہم بشی کے وفی جعل حاضر حدیث دلیلا على عدم وجوب ما ذکر نظر عینی این ای حدیث اگر یکی بزوری تا آیا با اشیاء دلیل بکن کویت رای وجوب ثابت نہیں شیئی پانک ما هم حل نظر نظر عینی ای حدیث مستدر بکن نکن که حدیث زمانہ دلو تر دومی جوابی حنفیہ لائلہ دومی جوابی آئندہ کہ ممکن ہے اگر ما تسلیم بکنیں على سبیل التسلیم حنفیہ فرمائنا کہ على سبیل التسلیم اگر ما تسلیم بکنیں کہ یہ حدیث مبارک بعد از زمان وجوب وطر تام ہم گڑا وقتی میں جواب شئی ہے کہ چونک وطر تابع اشان در وقت ویتر تابع اشائن نماز اشائن تابع اشائن آئی از توابع اشاء شماریں چمی لہذا آئی مستقلا ذکر کنگ نبو آئی در نماز اشائن تہا آئی کو وقت توکا خود داخل چونچم اللہ علی قاری رحمت اللہ رہنی جواب داتا مولانا قاری رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ اگر ما تسلیم بکنی ہم کہ یہ حدیث بعد از وجوب ویترین فلا ہم اشکالی نیستی محلی تامے محصابہ تردید نکا یہ حدیث پرچک آوازی مانائشی ہیں کہ چونکہ اشاہ نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای سائلہ جواب دا اشاہ تہا ویتر وقت و اشاہ وقتیت کے بعد از نماز اشاہ ویتر انجام دیں چونکہ ویتر از توابع اشاہ ای لازم لگو کہ مستقل بیان بکنے وقتی کہ اصلا ایک چیز یہ مورد تہا بیان کرنے تابع بیان کرنے مستقلن لازم نہیں اور تابع شامل شم قرآن پاک آکا سن چندہا چند جاگودہ اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الناس وغیر استعمال کم باوجود ہے کہ یہ خطاب برای زن و مردیں بلچونکہ زن تابع کہیں مردیں ودا اللہ تعالیٰ آئیہ در مردیں تحاشیت شامل مستقل یہ ذکر نہ کر الہا نہیں کر سیمی جوابی بعضی حنفیہ ایہم داتا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ آواز آئیدہ لیکن جوابی ہم داتا آواز پروائنی کے یہ حدیث استدلال گرا برای وطر تردیدہ کو واجب نہیں اصلت یہ حدیث ہے استدلال گرا دلی موردہ صحیح قرار نہیں پرچ قرار نہیں کہ حدیث مبارک بیان کم مکتوباتا فرایزهای قطعیه یک آن چند تن پنج؟ پنج و هیچ فرضی از ماه نبیه ای دعوائی نکه کریم و یکر چیه یه فرض قطعی؟ قطعیه کسی نمیشن بین نزدیکا واجبا و فرضا یک بلاهین چی هستن؟ فرقی فرقی هستن حدیث مبارک آئی فرائض قطعیه بیان فرمانی که قطعیت السعود، قطعیت السعود و قطعیت دلاله دلالت هم ویتر که هستن چمایانه که آئی قطعیت السعود، آئی زنیت السعود و قطعیت دلالت هم زنیت السعود تیویتر بل قطعیت دلالت هم یہ حدیث مبارک سوکا چی چیزی بیان ہے قطعی و ثبوت و قطعی و دلالت کہ فرائض اسلامی ہم قطعی و ثبوت ہیں کان ثبوت ہم چی ہیں قطع ہیں و آنی دلالت ہم بدلائل ہم چی ہیں قطع ہیں ویتر چنے ہیں ویتر کہتے ہیں آئی دنی و ثبوت ہیں بل البتہ قطعی و دلالت ہیں لہذا یہ حدیث با ماہش ہے کسی بمیر رد داہل ربطی نیستی حدیث بجائے ہوتے ہیں و ما ہم وجوب ہوئے ترے قائلیں از دیگر بابی از دیگر دلائل ما آئی قائلیں نہیں از ای حدیث ما ایسا دلالت ہیں خلاصہ ای جواباں ہما خوبی جواباں دیکھ بودتا بل ای جوابی کہ شیخ حدیث داخلی تسبندی دلیل پر چکے میں حنافی نزدیکا واجب مثل فرض نه نه فرض واجب با ایک فرقی موجود ہیں چکش ما ہم نے اشکنی من بیان کنو امام صاحب رحمت اللہ علیہ وقت آئیے فرق بیان کتا امام محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ جمعہ حنفیان یک قصہ یاری کتابی حسن جوازہ نام قیام اللیل ہے دراغتوں کا ایک قصہ ہی کم کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نلوچی نشتگت ولی چوادی جانبہ ہمیں اعلان بلتگت وجوب ویترے وجوب ویترے اعلان بلتگت واضح پرمانی امام محمد بن نصر مروزی کی ایک مرد بیت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نلوچی ایک اعلان بکن واجہ اور آشخصیت گوشتی واجہ کے جسی کو کہ ابو حنیفہ در شبہ روزی پرائز نمازن تو کا چند تھا واضح ہوا پانچ خلاف آئیہ جس کو گلشار میں ویتر چی واضح ہوا ویتر ہم پرز نوازی مقصود چی ہے کہ ویتر پرز عملی چی آئی پرز کہ ویتر پرز عملی شومن البتہ فرض آئی کہا اس میں اعتقادی ہے؟ نہیں فرائض دو قسمان فرائض اعتقادی فرائض عمل یہ فرضان فرائض اعتقادی ہیں تو ہم عمل عملی ہیں دعانا بلوی پر ایک فرض عملی یہ گشک بھی ہے واجب اعتقادن اعتقادن واجب یہ گشک بھی واجب اعتقادی ہے بلے فرض عمل نواجی حدہ پیشی ایک واجب کا آئی ہیں فرض ویتر ہم پرزیں آئی فلا جس کو کمان تر جس کرو کہ شوارو دیتا پرزیں نماز شانتا ہوا جب پانچ فلا آئی برشتار ایسے ویتر چطورے واجب آہم پرزیں سین براک واجی جس کو واجب فلا ہمیں جواب دا آئی پادہت زہر کے گشتیں ابو حنیفہ حساب نظام بلد ہے من تر پانچ جس کرو تیلی ششمی کی جواب دے تو اللہ تو براد نے صحابہ اشتیجا واجہ کندے نوازی مقصد کیا کہ یہ معنی ہے کہ ویتر من قائل نہ ہو کہ آہ چیئے فرض ایتے قاضی ہے بلکہ من حضر چیئے آہ فرض عمل عملی فرض عملی آہ فرض ایتے قاضی آہ زمین آسمان فرق ہیں فرق ہیں علامہ یوسف بن خالد سمتی رحمت اللہ علیہ مدنی عالمی محدثی بلائن ہیں یہ واضح ہمیں حاضر سے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قائلیں با وجوب ویترہ اگر من رو امام ابو حنیفہ محکوم کر ہم از کوفی مردمی ہیں مدنی عالمی ہیں محدث یا مشہورین گوی یاد پانے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وجہ سے جو سکو کہ ابو حنیفہ وہ تر در نظر تو چی واجہ ہمہ جواب دا کام مرد ذات ہے گوشتی فرض فرض یعنی فرض عمل یوسف بن خالد سنتیا در رہے ہیں کہ کفرت یا ابو حنیفہ اے ابو حنیفہ تو کافر بیتا ہے سوچی کہ خدایا پردان شبہ روزی چند کتا سانچ تش چند کنے تش شش کنے تو اللہ تعالی حکم بزن قبول لے نکنشی و کفر ہے کفر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تبسم کو گشتے ایو حویلونی اکفارو کئی آیا واجب ایو حویلونی اکفارو کئی آیا گشتے ایا تی کفر پتوانده اگر برای من زن من ترسینی من نترسیش تی کفر پتوانده تو کفر پتوانده اگر پنشیمانی نتر نترسی من خوابی نی و انا عارف الفرق بین الواجب والفرض که فرق ما بین السماء والارض مشتی ای خالد سی ای یوسف بن خالد تی اکفار که تو منا کافر قرار دهیشی من نترسینی پرچک من دانم فرقا درمیان واجبا و فرضا ویتر واجبی بلی فرض عملی آئی که هستی فرض عملی و واجب اعتقادی آ فرض فرض اعتقادی و فرض عمل عملی وقتی که من الله تعالی این چی فراست داتا که من واجبا و فرضا هنچو فرق کنو که تو آسمان زمین چی فرق کنو که تو زانه که آسمان زمین نبی زمین آسمان آسمان نبی من هنچو فرقا واجبه و فرض فرق من هنچو گنده و من ضرورت هستی باید من هنچو محقق محقق ثابت این چی من توسید تو من تفضیل کنم یوسف بن خالد سمتیا واضح سوال کو کہیں یعنی من مثل یہ جاہلی نہ ہو تو من عالمانہ صورت بپہمی چطور تو بشے کہ اگر تو دلائلی قویم بیا رہے ماں ہم مجبوروں قبول نکنوں واضح ربال ایمان تر جو سکنوں کہ دلائل شرعیہ چاند کسی خالد سنتی چمشیہ ہمانت واضح ربال تر سوال کنوں تی خالد یوسف بن خالدہ کہا یا دلائل شرعیہ چاند کسی گشتا ہوگو گاش یہ قابل یاد ہے ہمراہ طلبہ بشتی کے واجہ در رہا ہے کہ دلائل شرعیہ از ہر جہتا ہر قدر استقصاش بکنے چچارہ خالی نا دلائل شرعیہ ہمہ چار قسم نواز اللہ کے بیان کو بشتی یا قسم دلائل شرعیہ قطعی الثبوت و قطعی الدلالت قطعی الثبوت و قطعی الدلالت خوب این یک قسمی دلائل شرعی دومی دلائل قسم شرعی زنی و ثبوت و زنی و دلالت زنی و ثبوت و زنی و دلالت این دو سیمی قسم دلائل شرعی قطعی و ثبوت و زنی و دلالت قطعی و ثبوت بله زنی و دلالت چارم کسی برعکس ہے زنی و ثبوت و قطعی و دلالت و از بذر تمام دلائل شرعی که از قرآن و حدیث موجود ہیں خلاصه جمعی چاران چی؟ این چاران داره؟ نکفه نوازه توضیح دبایید مشتی بله علاقه هسته آ چیزی که احکام هر حکمی از احکام شرعی که آی به قطعی و ثبوت ثابت ببی و به قطعی و دلالت ثابت ببی آی نام که فرض آی نام که آی نام فرض که هم آی ثبوت هم چی ببی قطع و آی دلالت دلیل هم چی ببی قطع قطعی ببی آی نام که فرض و آ چیزی که آی زنی و ثبوت هم چیه بینید؟ زنی و دلالت هم که این بینید؟ زنی شینام سنت و شینام مستحب چنشی ها استحباب ثابت بید سنت استحباب آن واسه چما دلیشان ثابت را سنت و استحباب چه کجا دلائل ثابت من که همه دلائل زنی و ثبوت ببن و زنی و دلالت و دیگه فرمایید واجه ها که بله اب صحیح می قسمی موجودا کہ آیا قطعی و ثبوت ولی ظنی و دلالت اشان کہ قطعی و ثبوت ہم بلی ظنی و دلالت شان میں ہم چند شان کیسا بزی واجب واجب وانی زید کہی بھی مکروح تحر تحریم ہم چکہ اولی گانی زید کہی حر حرام جو ہمی کی زید کہی خلاف اول اولا صحیح می کی قسم آنی خاصے زید کہی مکراہیت تحر تحریمی آئیں گے حالا نوازہ وقت اپنے دیکھ چاروں میں کہ اس میں مثلا در ظنی و ثبوت و قطعی و دلالت ظنی و ثبوت بل قطعی و دلالت چنشیاں ہم وجوب ثابت بھی یا سنت مؤکد قدر ثابت بھی نوازہ وقت اخ یوسف بن خالد سمتی نمتر دلالت پیش کروں انو امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہما احادیث یہ کہ آنا یہ حتیان بصحت دربارے ویتر ویترا خصوصاً آ حدیث کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ اہل امت شمار خوشخبری بدیں کہ اللہ تعالی قسم برا شما یک نماز اضافہ کتا آیا آئی سی رکتن آئی ویتر ہنچک ویتر النہاری ہاتھ ویتر اللیل آئی قسم کر روچے ہوئے تھے مراد کہتے ہیں مغربی ہوئی ہم شبیں بلے در روشتوں کا داخل ہیں نوازہ کو کہ آئیات حسن لازم بگیری بسر وقت یہ حدیث امام صاحب استدلال کرنے کہ یہ واجہ خوالہ بخدا کو کہ اللہ یا نمازی برا شما چی کتزا اللہ زیادہ کتنی یا فرض بھی یا کی بھی واجب ادنا درجہ واجب توجہ ہوتی نوازہ ہما حدیثان وان انو یوسف بن خالد چندی دی ما گوشت ایشان کارستان یہ چیزان که مردان کنن یہ دلالت کارستان شان تمام بتاون بی اعتبار ثبوتا بچار ایشانا کارستان چی این محلتا قاطع بلے با اعتبار دلالتا شرعی آنا چی مشمارا شان قاطعی نا که دلیل چی قرآن دوچی نا قاطعی همانی که دلیل از کجا بیاره قرآن نیستا یعنی دلالت آنا قاطعی ثبوتا بل قطعی و دلالت نہیں ہم چی پاس وارد ہے دوبارہ چون نکنے یہ وحدی یوسف بن خالد سمتی آواد ہم پاہمد گوشی کے تو لہذا من چاہا کرنے ایک در حق کتاؤں گا عذر لوٹوں گا افسر ہوگا تروں گوش کہ تو کافر ہے نم بلکہ چو واقعی فرقائی مومن تو ہے وما در عشتے اشتباہیں لہذا من چاہا عذر لوٹوں گا تروں یہ رو گوش تکفیر کو و آئندہ منا در ہمی فنی خلایا ترداتا منا ہمی فنی توکل شاگرد تھا اگرچہ میں محدث و حدیث موانتا بل درک حدیث میں انقدر حاصل نبوتا ہما حدیث تک تو برای موانتا بل تو دگر اول درک کتا گانت من دگر اول درک کتا گانی حقائقا و ہمی بزرگوار امام صاحب شاگرد بود لنگ برا فقیح زمانه در مشہور یوسف بن خالد سمتی چواجی مذهب راویان یک راوی شمار آخرت تسلیم تو خلاصه هم چون حضرت شیخ الحدیث آگوش که ما یه دعوائی نکنی که فرض و واجب یک کن نه ما وشیم فرض قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله واجب اگرچه آیی به اعتبار احادیث مشهور چون که ثابته چمی لحاظ آئی قطعی و ثبوت فهمتو نبره قطعی و دلال دلالت نہیں دلیل شرعیت قرآن نیست دلیل مورد آسلی تو لحاظ ہم آئی بینان پرک کرنے خلاصہ ای موضوع بارہ ہمشہ شما اشکر یعنی میں نزدیکا ویتر واجب ہیں بئی علتا و آواجہان نزدیکا کہ ہستے ہم چیئے ویتر سن سنت بل آئین ہم چیئے کشا آیا ہم قائلہ کہ ویتر سنت مؤکد ہیں حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جن قائل ہے کہ من ترکہو ادبا وکانت جرحتا فی شہادتی یہ کلمہ کہی گئے امام مالک کے اندر باہر تارک ویتر کہ من ترکہو ادبا کسی ایک ویتر تارک بدا آئی بعد ادب دے بھی تازیر جنک بھی وکانت جرحتا فی شہادتی شیب جرحی قرار دی اک شاہدی قبول کرنے بھی نبی یہ کلمہ ہم یہ دلیل ہے کہ آوازیں نزدی کا چونکہ اصطلاحی واجب نہیں کہیں اور نزدی کا اصطلاح سنت وہ مؤکدہ مجھے میرا حضر بچائے لہا ہما دور کہ میں ہم دعویٰ ہمشی ماشی مردمی کے طرف تدا ہوئی اعتراف کو شکی نہیں بلچی کنے آئی تاج تازیری بھی جنے و آئی شاہدی قبول لنبی اینن ہما چیز دیگا شمایی باشی باشی بلے اصطلاحا میگانی چی بو فرق فیل پیدا امام احمد رحمت اللہ علیہ برمانی کہ من ترک الوطر آمدن فهو رجل سوء ولا ينبغي ان تقبل له شهادت اینا ہم چی بھی ہما چیز دیکھ ما دربار الوطر فتوہ دیں اور فتوہ ہم ہم آنی بل اصطلاح جو دے جدا آواز آنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ صراحتاً گوشکے ولا ارخصو لمسلم فی ترک واحدت منهما کہ سنتاں صحبے دیگا ویتر منهما حشانا و این لم اوجب هما اگر چی ماان واجب نکنو سنت محقده ایش بشون بودیم بلی شمی تر غیر آمان کسی رخصت ندیم برا یکی اگر یکی چین کاری بکن باید آئی تازه تازیر بکن و این هم قابل توجه که بعضی از غیر مقلدین و بعضی از دیگر مذاهب بر حنفیه یا این مسئله یا کسی شکل گولمر بگا تان دیند کانوشن که ویتر وجوبا غیر از امام ابو حنیفہ دے کسی قائل نہیں چود امام حنیفہ تنہا ایک پردی مسئلہ کی اختیار کو کہ تمامی امتہ اختیار نکتا چی جواب گلیشی ہے کہ موشین دعویٰ شمی غلط ہے ملکل اشتباہ بلکہ ہما طوری کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویتر وجوبی قائل بلبز وجوبی ادا کتا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان صحابہ رضی اللہ عنہما ای واجہم ویترا بکلمہ وجوب آدھے حداقتا و ابراہیم النخعی ہمیں یوسف بن خالد سمتی در آخرہ امام شافعی استاد ہیں امام صاحب شاگرد ہیں بل امام شافعی استاد ہیں امام مجاہد علامہ سحنون اسبغ بن فرج قاضی ابو بکر ابن العربی رحمهم اللہ تعالی و حضرت سعید بن المسیب ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود ضحاک رحمهم اللہ تعالی ای واجہ ہمہ وطر وجوب قائل قابل یاد ہیں پرچک آیا ہے ہنپیان تان جنہ کشم اماما ادا تنہائن و ہش کسی امر امرہنی سے چھتے یہ مذہبی درست چکتا تنہائیہ اور جواب شنک الصحابہ یا حضرت ابن مسعود پہنی مردم حضرت حضیفہ بن یمان پہنی شخصیت واجہ آیا حسن ابراہیم نخی عزد تابینہ یوسف بن خالد سمتی امام مجاہد سحنون اسبر قاضی ابو بکر بن العربی سید ابن المسید خیر التابین ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد خاص اندر تفسیرہ ایوا جہاں درستا وجوب قائل ہم برا مثلا امام صاحب رحمت اللہ علیہ تنہا نہیں مدلت حرکت ہم این شد یک مسئلہ شما متوجہ ہے کہ منگو ایدا چند مسئلہ دو مسئلہ یکی ہم مسئلہ دو مشیر کہ آیا نفل بشروع کردنا واجب دی یا واجب نبی در کسی آیا مثلا نفل شروع کت فدا پاسد کو آیا آیا قضائی لازم بھی یا لازم نبی یہ مسئلہ ہو حالا در این مسئلہ تو کہا ہم ائمہ اختلافی موجود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و امام مالک یہ بزرگوار قائلہ کہ مردم وقتی کہ نفل عبادت شروع کو بعد از شروع کردنا اگر آیا بلا عذر عمدن آیا بپروشی تو مثلا نماز نیت کے عمدن رندہ فروشت آیا روزہ نیت کے عمدن وارتی رندہ نفلی على هذا القياس اگر یہ شخص آیا عمدن فاسد بکا آیا بہرحال قضائی لازم ہے قضائی انجام بکا خوب بہرحال البته اگر عذری بودی مثلا مریض بود یا مردی هنچین که آیی که هستی هن داشتی نکو روزه خسته بود قدرتی نیست نفل روزه ضعیف بود پا یعنی اگر با عذر شرعی آیا این روزه و آیا که هستی امام صاحب رحمت الله علیه نزدیکا پدا هم که هستی قضایی بدایی امام مالک فرمان نمود اگر عذری بودتا آیا قضایی پر نیستی درباره یعنی عذرا امام صاحب امام مالک مذهبان پرکه امام صاحب نزدیکا با عذر بدون عذر اگر آیا بفروشی قضایی لازم لازم امام مالک نزدیکا با عذرا و قضایی لازم امام شافعی و امام احمد رحمهم الله تعالی واجن نزدیک نفل عبادت شروع کنگا بعد هم آئی اتمام لازم نہیں با استثناء حج آئی نزدیک اگر حج شروع کو نفل چی بھی واجب اگر پروشی تی قضائی پر تری بل ہاں نماز روزہ و شانہ اگر شان آئی نپلی نیت گفت رنی بارا عذری نیستا ہم پروشتی کہ قضائی کی لازم نہیں کہ نپلی مستی رکھوی تی جند جند نوار تی شر داری تی آیان دلیل ہمی حدیث مبارک ای جملے ہیں لا الا انت تو دا پرچہ کانگوشہ کی محلتہ یہ استثنائی نوعیت مانائشی ہے کہ فرضاں ہمیں پنچانان دگانے مگر یہ کہ توبوت رضای و خوشیہ نفلی بکنے نوانوشہ وقتی کہ نفل با خوشی و رضای مردم و تعلق داری آئی اختیار داری تی شر ندار نداری تی شر در میانی توشی شر اولی نداری ہم شر پرکندکا مکنی یہ بھی حضرات قائلہ کانشن نخیر میں دلائل خیلی قمیہ در این مورلہ یک دلیل بزرگین آنی قرآن پاک آیائی متوجہ ان آوازیں دلیل ہمیں حاضر بل امام ابو حنیفہ امام مالک دلیل مسترین قرآن پاک ای آیت کہ اللہ فرمائش کو ولا تبتلو عام آوالکم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہا موجود ہے یہ سومی یا دومی آیت ہے خلاصہ یہ آیہ کریمہ کا اصلا لا تبتلو اعمالکم آن بشن کچھ آیتا معلوم ہو کہ انسان ہر عملی لیکن کہ شروع کن آیا اگر ہنچی عملی کہ آیا قضا ہستے او دا آیا باطل کنگا بعد باید کسی من عوض انجام بدن اگر نه اللہ تعالی دربارا مسئول بی مشتی لا تبتلو اعمال لکم مثلا نماز شما عملان مهمی آئی باطل کنگ ناجائز حرام ہے روزہ چه اعمال خوبی آئی باطل کنگ حرام ہے آئی عوض هستن قضائی هستن آدگر البته از ذکر و اذکار هنچین چیزا کودا اگر انسان قضب به اختیار مکن تو مکن قضایی گج نیست تی آیان در این جمله اتحاد داخل نه بل آمانی که آیان قضا لازم یه در حالت اختیارا و داخل سن در این حکمت رو که داخل لا تو بتلو آمان معلوم بکن آمان باطل کنگ حرام ناجائز معلوم بکن آن تکمیل کنگ هنچی بواجه واجب بھی کو آسنی انجام چھوئے یک توجیہ یک جوابی آنے دومی جواب آفزر گوارانی حدیث نظر ہے حدیث نظر کہ در حدیث مبارک موجود ہے کہ یک انسانی کو کہ للہ علیہ کزا مردی اچھی کو قول قول کت نظر کت کہ برای اللہ تعالی یہ چیز کا حصہ مصر میں موجود ہے کہ من قول و نظر ہے کہ میں یہ چیزا یہ مثلا میں گوسپند کشوں یا پلان کار ایلو الانجام دے ہوں باوجود ہے کہ ہمیں نظر بسر آئی واجب نہ دلو کر بروسی کہ علیہ کلائی بائی بنا ہم خلائی آئی وعدہ کو چی قرار گئی ہوئی واجب قرار انجا ہم چونکہ نظر انسانی سرا اولا نیست داجی آئی در اختیار ہوتے ہیں بل وقت ایک آئیے بنام خدایا وعدہ کو شروع کو چی گوا ہوتی واجب الادا بو اگر مکن دی منہ داری نماز ہم اولا نیتنی اکسر لازم نہیں بل وقت ایک آئیے کاسر نیت گئے اللہ اکبر باش چی حد اللہ تعالی دربارہ نزلہ وشتا کلی چی تنو انجی انجامی دیو حدا ورسی کی عمل دربار خدا احد پیمان کو من انجی جام دیون شیئے پروشک مچھل کئی دونے ہمیں نظرے نظرے دونے کہ الان چیز بھی اکسرا واجب ہر واجب آچی ہے قضائی حسن سیمی جوابی واجہن اسی ہے کہ شما اہمی ائمت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ شما درست اجماع کتا کہ نفلی حج اگر انسان شروع بکن تو بپروشی تیش ما باشتک این بچی واجب حالا ما نشمار جست کنی که نفلی حجا و نفلی نمازا و نفلی روزا فرقش چی؟ معلوم بود که همه حکمیه که حج نفلی سر آیار تگی که شما تو متفقی بدا که نفلی حج بشروع کنه در چی بی واجب باشه نماز هم نفلی بشروع کنه در چی بی واجب سام هم واجه شانگا نماز چنالی اچه حجا و سالی برا مهمه تر این سام مثل حج یا چه حج آنگا هم مهمه تر این با قاعده وقتی که ودا شروع کنک حج واجب کن و تیما نفلا به حجوم درجه رسینی شروع کردن نماز سام همی رو چی کن واجه واجب کن دای واجب کراری متوجه بودی چند دلیل بودن؟ سه چهارمی دلیل یک حدیث صریح بلی مورن متوجه چهارمی دلیل اواجهان یک حدیث صریح که آیا امام احمد هم یارتا امام مالک هم یارتا ابو داود هم یارتا ترمذی هم یارتا نسائی هم یارتا ابن حبان هم یارتا درستی محدثین احادیث یارتا از حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ روایت اور روایت خلاصہ ایشی ہے کہ بی فرمائنی کہ منو بی حفصہ ہر دن نیت کو سکت یک روزہ یہ نفلی من نیت اکت کہ من بانداتی صحبہ ہر دن روزہ یہ نفلی اتفاقا ہمیں روزہ صحبہ چاشتے مدتہ کہتے ہیں یک مسلمانی چی انسارہ برای ما یک حدیعی رہدہ بہترین گزائی راستگتی آمادی کتے گا آ غریب صحیح ناکشان چی ہیں روزہ داران آیا گوشتی و گزائی خوبی ہیں ار کتے گا راہی داتے گا پانک ما ادھے کہا یارتن دشانہ میں دلا کشید ورگا کہ ما نفلی روچے گی داشتے گا آزمانہ ورگ خیلی عزیز یاد کہ ما شبی روچی هیچی نبود، نواسته نیست، یهودی ماری گزا کرسید، ما آگوی نفلی بودتا که ما داشتم ما وارد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل. مولا واجا که داخل بود، بی به حفظه پیش کچی بی به آشیا سوال کو، گوشتی که یا رسول اللہ، ما صحب کتا در حالتی که من عائشه صائمتین بودتگی اینی اصبحتو انا و عائشتا صائمتین متتوعتین تسلیم متوجه بودتی نبی و حفظه سوال کن که اینی اصبحتو انا و عائشتا صائمتین متتوعتین یا رسول الله صحبی من و عائشه هر دون روزه گفتا نفلی روزه فَأُهُدِيَ إِلَيْنَا تَعَامٌ برای ما یک تعامی هدیه کنگی فَأَفْتَرْنَا عَلَيْهِ مَا هَمَا هُتِي افتار کتا اوش روزی یعنی وارتا چونی میں ہوگی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضیا مکانه یوم آخر چدا سری ترنگی مشت اقضیا مکانه شما هر دنم کجایی از یعنی روشی بده بلای شما روزه اکوارتا روزه شروع کنگا چی بودتا سر شما واجب بودتا نکو واجب بودتا شما وقت ایک آیا کسی افتار کتا هر بودواده چی مکنی آیا بدن دیگه بیده بلای اقضیا مکانه یومن آخر این حدیث سریم بلکت درستی ہی حضرات آیارتی جلدی ہم صحیح روایت آئی تہا اشکال ہے ان شد چہار دلیل پنجم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت اہنچ ازواج متحرات ہیں آئی علامہ دار قطنی آیا آئی تہائی جملہ ایک بیوی گوا کہ من روزہ بوتوں یا روچ تتوو فافترت فامرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیہ یومن مکر مکان بیوی مشک انہا سامت انہی تک سیاری کنی من بیوی ام سلمہ روزہ گیا یومن تتوو فافترت ان پر بیوی گوا کہ بس ہم بیوی آواد وار فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي يوما مكانا. هي بانج. ششو الدليل حضرت عبد الله بن عباسي فتواي. حضرت عبد الله بن عباس يك شخص يسوالك. هي رواية ابن عباس رضي الله عنه ابن أبي شيبة هم يرتايا. اللهم ماردين يا در جوهر النقيت هم يرتا. سنیدی ہم سنیدی حضرت ابن عباس سوال کرنے کی بکواجہ یک روچی من روچک داشتا ہما شخصا جس کو بلا من وارتا نبلی روچک چوئن بکنم اشتی یک زیم اگر من مکر مکان آئی بدل لگا یک روچی قضائی انج انجام این شخص ہفتو من دلیل آیانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت حضرت انس بن سیرین روایت آوازا یو روز عرفہ یا روچک بود کہ سیوت یادی کہ من روچک بودتو من خستہ بودتو ما دعای مقام پوشتاتی عرفاتا من خستہ بودتو من خستہ بودتو من وہا فرمانی کہ من سوال کو چمی مسئلہ یا گروہی از اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمروه ان یقضی یوما مکر مکانا درست صحابیان یکر زمان آئی جواب دا کہ یا گروہی آئی جاگاہا کذائی بے دار انجام خلاص کلامی درست روایتانی ہمیشی قرار دے الا ان تتوئی کلمیا آواجہاں زو استثناء منقطش کو میں ائمہ زو استثناء متصل قرار دا گودا بہرحال آئی بحثی دوران نحری بہرحال ای مسئلہ ہمشہ شمائش کو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان سائل سؤالا قال هل علي غير قال لا الا ان تتوع خلاصه روشگه بدلنی وادگر دو سے حکم ہم سے بحث ہم یقین شما اشکت کن ہن جو نماز ہے بارہ روزے بارہ ہم حکم ہم سے قضائی بنا قضائی البتہ ایدی لفظی بحثیہ لفظی بحثیہ کہ سیام و رموانہ ادا یک حدیثی دگا یہ تک لا تقولو رمضانہ بلکہ بگوشی شہر و رموانہ شہر و حضر قرآن بہنی لفظ شہر یاد کرتا شہر و رموانہ اللہی انزلہ فیہ القرآن حالا گل ای حدیثاً تطبیق چطور ہے یہ روایت ہمشہ یہاں تک سیام رمضان شہری ہے جور نہیں اور دیکھ روایتی ہمار ہو گیا تک لفظ شہر ہور بکن ایک قرآن لفظ شہر ہور پتا خلاصہ اید علماء ای جواب دا کہ لفظ رمضان استعمال کنک بدون استعمال شہرہ ہم جا جائزیں متوجہ ہوتی ہے ادا سی قول عملے علماء جمہور محققین قول ہمشین کہ رمضان بدون لفظ شہر ہم استعمال کنک بلا کراہت چین جا جائے خواجی ہوتی حدیثہ ہی توکا لفظ رمضان بدون لفظ شہر اضافہ آیات البتہ با شہر رمضان ہر لفظ استعمال کنک اولا اولات نہیں بگوش شہر رمضان بل اگر گوشے رموان ہم جا جائز ہیں جمہوری قول ہمشی ہیں اشکالی ہے جنہیں لیکن رائی تحریمی ہے نہیں تنجیح اکثر حنفیہ رائے ہم ہمشی مالکیہ قائلا امام مجاہد حسن بصری یہ واجہاں عطا بن ابی رباح میں قولی آتی یہ واجہاں قائلہ کہ مکروح ہے تہنا رمضان بشک بدون شہر رمضان کراہیت تنجیحی داری آنشک ایک اطلاق قرآن پاک اطلاق خیلے خلاف ہیں وہ حدیث کا حصہ ہے حدیث کا اس خبر ہوا واحد ذنی قرآن پاک ہے اشان ایک اور قاضی ابو بکر ابن الطیب ان قاضی ابو بکر باقلانی ہے کہ نہیں قاضی ابو بکر باقلانی و بسیاری از شوافی آیان گوشن که اگر کرینه ای همچنین بگی که رمضان مردم بگوشی تو مراد ماه بگیری شهر مراد بگیری یا کرینه ای ببینی ولا بله که مقصودی که رمضان ماه رمضان شهر رمضان اولی اشکال نده نده اگر رمضانی کد هیچ کرینه ای نی که ماه منظور بی آیه ممکنه مردمی نام رمضان کن یا دیگه بدونه خرینے مرینے گر آوازی کرا یہ اتسام دے تنجیحی داری خلاصا جمہور قول ہم آئے ہیں کہ جائز ہیں پرچک حدیث صحیح ہے بجائے وقت حدیث صحیح اگرچہ خبر واحد ملی آوازی قابل عمل شمار ہیں و قرآن پاک ہم شہر رمضان بشک آئیے برائشی نے کہ لازم واجب ہے کہ لفظ شہر اضافہ بکنے نا وذکر له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة یعنی واجہ براہنی مردہ زکاة بیان حقو فلا آئی ہم گوشک حل علی غیرہ قال لا الا انت تتوا الا ہما مردہ ہمیں جواب دا آئی گوشک ہم واجہ گوشک الا انت تتوا اما نفل بجائی وقت موجود ہے کہ نفل انجام دے حالا اذا ہم یک سوالی پیدا سوالی پیدا ہو کہ چلی حدیثا معلوم ہو کہ در مالا غیر زکاتا دیکھ پر تو واجب نیست چلی حدیثا ہنچ معلوم ہو کہ انسانا کہ مال بھی تو مالدار بھی ثروت مند بھی در آئی ثروتا و در آئی مال تو کا غیر زکاتا دیکھ پر تو واجب نیست کہ اللہ انت تو آواجا پر مال حالا ادا کہتے ہیں یک روایت مرفوعی دیگه ہے کہ یہ حدیث آئیے معارض کراری ہے فاطمہ بنت قیس روایت موجود ہے ہم مرفوعی حدیثی امام ابن ماجہ یارتا او دا ہم یہ حدیث موافق ہیں او دا موجود ہے کہ ہم یہ جملہ حق لیسا فی المال حق سوا زکات یہ دنیا میں حدیثاں عام شور ہیں یہ حدیث ہم حدیث کے میں بیان کو ہم لوگ فاطمہ بنت قیس آئی ہیں گمشی ہم مان آئے بلدے کے صحیح حدیثیں موجود ہیں آئی ہیں فاطمہ بنت قیس روایت ہیں کہ امام ترمذی آیا ودا یہ جملہ ہیں اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَ زَكَات جامع ترمذی جلد اولی تو کا کتاب الزکاۃ تحاشم نوان تغوانی تھی تصریحاً موجود متوجہ ہوتی یعنی معنی ہے کہ ادا یک حدیث سے دلالت کا کہ در زکاۃ در مال تو کا غیر زکاۃ دے واجب نہیں و یہ حدیث بخاری ہم الا انت توایا ہن چ دلالت کا بلے دیگر حدیثی کم یکی راویہ یا موجود ہیں فاطمہ بنت قیس ہیں کہ آئی دلالت کان کہ حق دگانی سے یہ حدیث دلالت کان کہ حق موجود ہیں حالا یہ حدیثان تطبیق متوجہ شکا سے منتحہ اداد دو جواب ضرورت تطبیق صورت تطبیق اشی ہے کہ بلے احادیثاں کا آیا نافیہ کنا کہ زکات تا غیر از زکات دگ واجب در مالانی یعنی واجب اصلی واجب اصلی ان واجب اصلی کہ اللہ واجب کتا گر غیر زکات دگا نہیں واجب اصلی ہم ہے اللہ تعالی دستور ذات و ای حدیث کہ ان بالمال لحقا سوا الزکات ادا ہوا واجبات غیر اصل اصلیاں واجبات زمینی واجبات عارض عارضی مراد ہیں مثل پدر ایک مادر نفق نفقان سے مردمان سے مالا چی ہے واجب وقت ایک آنچی ہے بمان نیازم نیازمند ممتاز بمان اولاد ایک بالغ ملنگی لوچی کوری ہیچ چیزی نہیں پدر و مادر مال ہست پدر سرا چی واجب واجب ہے آئی یہاں کالا بکن غلامی مولدی خدمت گناری که داری تو آئیم خدمت بندی شانی حکن چی بسر آئی واجب چمی مالا آن لباس بدن چمی مالا آن گلا بدن چمی مالا آرک کارانش تکمیل بکن ہمی ترتیبا آب بازاری که آئیم اولا یک مدرسه دینی هیچ نیستن گیر یک مدرسه و مال همه مرد هستن ده کسی نیستن که مدرسه کمک بکن شیسرا واجب واجب ہے کہ مالی کمک بکن آئی محلی تا آ محلی هنچی محلی که مسجد ندارن متوازی بکی و مالدار هم ده کسی نی غیر همی شخص بیچارا حالا شیسرا واجب ہے کہ باید مسجد ببند ببندی که مردم نماز بکنن یہ تمام واجبی حق ہیں جنین ایک مردم نے کہا کہ چیئے چمی مالا حق واجب واجبی علائی بکم یہ تمام حقوق یہ تمام وجوبات کا سن وجوبات زمن زمنی انشام توجہ ہوتی اصلی خلاصہ مانا یہ حدیث محمل واجبات زمنی ہیں و آ حدیثان محمل کہیں واجبات اصل اصلی ہیں حالا اذا سوال دیگر ہم متوجہ باشید آئیشی کہ در یہ حدیث مبارکہ واضح حج بیان لکت مرد ندا ہندی حج ذکرہ حج ذکرہ در یہ حدیث میں اذا سوال پیدا بو کہ حج ہم یک فریضہ ہی الفرائض اسلے اسلام و احج ہم یک اصل منتحا آئی ہم چین پرز شماریں کہ بایا لک ای محلی تا واجہ در ردیف ہمویاں بائی بیان کتے پردے کہ با فرائض اسلامی کے اصول انتی مہمترین آئیے فرائض کا یہاں عبادت توحید آئے کہ نماز روزیں حج زکر زکاة سیان واجہ ذکر کو قوم ذکر کو نماز ذکر کو زکاة ذکر کو حجی ترگدہ چرا آئے لکھ حکمت کی حالا شی بارا ہم علماء چند جوابی دا متوجہ باشی یک جوابی شیش دا کہ یہ حدیث کا سن ادا مختصر ہیں دیکھ حدیثی کہ ہمی روایت ہیں ہمی مرد سائل سوال ہیں بل ادا فرض حج ذکر موجود و در یہ روایت کہ امام بخاری ادا حتا الا اختصار موجود ہے پر جزے کرے دنی برابر اختصار ہے دیکھ آدھے روایت یہ چوکا یہاں تھا خوب دومی جواب اسی کہ بلکہ یہ راویان تصرف ہے یعنی معنی سے کہ حج ذکرہ یا راوی یا حج حج مقتائی معنی تھا در اصل روایت تھا مجتا خیر سیمی جوابی حضرات آئیے دا کہ چیز زمانی اتا ای زمانی کہ ای شخصی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کن تا ای زمان حج پرز نبوتے گا یہ مرد کا حصہ ممکن ہے کہ در سمع چارم ہجری حتی کہ ای سوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا در سوم ہجری و حج پردیت تا یہ سالانہ بودتا بازوشن حج در سنہ پنجم پرد بودتا بازوشن ششم بازوشن ہفتم بازوشن ہشتم بازوشن نو نو اسے میں جواب کا اصلی قریب تر ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ قبل از زمان فرضیت حج یہ مردی ہے یہ سوالات کو چیز حج فرض نہ دیتے ہیں یہ چاروں میں جوابی بازی یہ داتا کہ ہمی شخص والا چارک سی بیچارہ فقیری گریب بیابان نشینی اشیاء چین سروتی مالی یہ کسی سر حج فرض تو آجا چارک زمان اکسی ہم مال اموالی بھی سو سروتی بھی تھی حتمہ یہ چیز ہیں جوستے کہا بھائی من جواب دوں شیحنو جواب دیا کہ لازم نا نہیں کچھ ایک مالی چیزی جی من اکتا خلاصہ بہترین جواب ہمانی ایک مالوش کچھ ہوئی کہ حج فرق نا نبیتا کچھ ہوئی جو آجا چمی لہذا حج جواب نبیتا آجا قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال قد أفلح إنسان خلاصة إسائل عربية جسد واجهة مسألة واجهة جوابانا كدات مرد هر كلمة سرا هم كلمة غشنك غشنك ما تنشي زيادتنك نكنو يا رسول الله چنجكتا چیز دیکھتا ہوں گوشتا میں چلائی کمیلیش لکن الہ عزیز و علیہ حاضر و علیہ عنی قصد متعلق با ہمیں کن منتی کہ در بارے نماز ہمیں چلا زیادت لکن ہم سمتر ہم در مورد روزہ در مورد ذکر لکاتا ایک کلمہ گوشتا خرد ہمیں کلمہ گوشتا اکبر الرجل مردہ پوشدات روانہ بہنے کلمہ گوشتا واجام عشقک مردہ چی گوشتا تدا واجہ ہے وہ افلحا ان صدقہ یہ مرد اگر یہ خبری راز سے کہ گوشتی کہ میں زیادہ ہے کم میں لیکن اور یہ خبر ہوتی راز بکن تو بداری تھی ہم یہ رولا لیں زیاد بکن نہیں کم چی کامیاب یہ مرد کامیاب چیز جنتی کر آگے فلاح حاصل کو حالا ادا ہم سوال مهمی پیدا بود خیر ادا در این حدیث مبارکہ از اول تا آخرہ منحیات ذکر نبودی این واجہ ادا عملیات ذکر کوت دوگشتی بل منحیات معمورات بیان کو کہ نماز روزہ و حج زکاة بگر سوم شام بل این معمورات تا منحیات دیگه هستن که این مامورات مقابله آیا هم چیه اولان انگار کنن چیه فرزن و واجمن فلن فلان آیان میانی نکو نگشتی که شراب نوره شرک نکنه کفر نکنه زنا نکنه دزدی نکنه فلان نکنه این چیزان واجه های سوری نده باوجود دیگه آنی تعلیم دیکشی هم چیه واجم پرچه که بعض برده که آمی مردم نافهمی اگر تو یہ جنب بگوشے کہ نماز بکن فرض ہے مصر تو آدھگا فرض ہے پلان فرض ہے اپادی ہے تو روک شو آجا ہاں من یہ چیزان گوشتا بکن من نہیں لگو شراب موار من نہیں لگو تریاغ موار من نہیں لگو پلان بکن آیا بزن گونجائش ہستن ہستن آمی بساوقات شیعہ یہ استفادہ ہے کم متوجہ بکتی کیسے ہی ہست کے حضرت خطب الاشاہ حضرت دنگوی رحمت اللہ علیہ ہمیں زمانہ کو آجا نابینا یا مردمانی حبرید بیتن کو لیکن شخصیت یا دوازے زمانہ قطب الارشاد ہے نابینا یا بلے مردمانی حبرید بیتن اتفاقا یہ کہ روستائی ہے یا بیچارہ سادے ہیں یہ دولا کو آجا ہیں کچھ دوازے منا بیعت دے کچھ بلے کرہم بیعت دے تو مسلمان کچھ من بلکہ امار خزن لگو کچھ باشر بمسل بیعت دے تو مسلمانی واجہ بیعت واجہ نو بیعت تو کا ہمیں لوگا کہ شرک مکہ بگو من بیزاروں چی شرکا بیزاروں چی کفرا بیزاروں چی بیدتا بیزاروں چی پلانا واجہ یہ احد تیمان جاتا نواز پانچ واز بکن پلان بکن خیر واجہ پالا بیعتی کی تمام کو مرد کا پالا رانے لسا بزنگلی لگے سال بہتا تم بھائی یہ کام جو حضرت نے مجھے بتایا تو میں پہلے سے یہ کام نہیں کرتے تھے یہ کام جو میں کر رہا ہوں حضرت نے مجھے اس سے میں نہیں کیا یعنی یہ کارا وہاں جی نقصہ میں پیسرا نکتا میں نراب کشیر بھی نکتا میں زنا شراب زب نکتا یہ کارانا واجہ من چمشا مہن کو یہ کاری کہ من کھنگون چنائی میں نکو دعائی پہ من آج بھی اتنی تعلیم کہ بھائی وہ کون سا کام ہے جس کی بھائی میں اپنی جیتا ہوں سب نہیں تیری اپنی میں اپنی جیتا ہوں میں تریاق ورم واجہ من لوگ تریاق مواجہ یہ حبر ہے میں بیعت لگی آ مرد را پانک واجہ شتی مرید چشکشی کہ واجہ من چیئے بدینا ماں کسا بر تریاق ورگ ہے میں من لوگ کسا من تریاق ورم تریاق ورگ من جائز ہے واجہ کہ آپ کے ساتھ اپین ہے ہمی تر تریاق چیزوں کے گونے تھی جیب میمان ہے یا نا تریاقی بھی تریاق ہوئے نبی ہمیشہ جیب میمان ہے مانے گوشتی تمہاری گوشتی تھی جیبا چیزوں کی ہست تریاقی چیزیں دری کو یقین نہیں گوشتی ہاں حضرت اتنا ہے واجہ نابینا واجہ کہ مجھے دے دو من دشیا دار واجہ دو دستا کو چزورتی دست میں میمائے گوشتی بھائی اچھا آج سے بات اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دینے نیمہ بر نیمہ انگ انگار کھاؤ گل کہ شر حضرت جو آپ نے فرمایا ہے میں آپ کے اطاعت کروں گا تو چیزیں بشتا مدینہ فرمانی نہ کروں من نور و آنیمہ نیمت گرے ورم من ہمشی بات سن خیر مرد عشت رب اسی ملکہ دیکھ بلی ماہ دمہ گوز یا پدا واجی جا رسا سلام علیکم و علیکم سلام واجی اللہ کون ہے کسی وہ افین پینے والا مرید وہ افین پینے والا مرید ہمارے تریاقی مرید ہوں کمائی آتر ہوں واجی کہا اچھا اب بتاؤ آپ کتنا پیتے ہیں نوہن بیان بکن تچین چوا رکھے پدا ہما اندازہ کو واجی گوشتے گا ہم نیمے بو واجی لیستا جو واجی همین چوک تو منو باشته من گشتی هیچ در رهی هنه وارده همین چون من وارده شبیر رو چیم اپ واجه همشی ایزو چون میگی باشتی اچه آج سه بار اتنا پیو اتنا چون باشتی حضرت چیزی تو باشن مطی مرید که پیره ناپرمانی کن زندگی رو آنه من چوتی ناپرمانی کنو نه من دوارم کن همین چکورم تو باشن سار رب تو بله که بری اتنا واجه نسکم کون ہے؟ اس وہ افین پینے والا مرید اچھا آج کتنا پیتے ہو؟ یہ دار صدا این چو مانتا یہ چار کی آسائی بہر رہا یہ چار کی مانتا ہے واجہ ہمشی حضر بش اتنا پیو اتنا چھوڑو زور کی لاتا جنگ حضر انسان ہمشی مروسی لا بار من خدای قسمن و من جان طلاق انسان برون بکل تاریات انگار ہے یہ تاریات نہیں من حیائی بوا تو یہ چند بارم پیر صاحب ہے تو من گوشا کہ موارم موارم اپا گاہی من گوشا این چلو بار میشی چی من درد وام میشی میں ایک کول مردگم نمال شیطان نمیل شیطان اپو این چی من نوارتا نوارتا بکلی من نظار شک دیم تو سری تاریم شو من شکست مات گوار بلر نمال گوار بلر نمال دیکھ بارا اصلاح دیم آج سری از انگار ادا دوش مسئلہ خورنی ہے آپ زرگ امرا یا کہ دا معلوم بکنی ہنچی مردم نادانی ہز وقت تک چی من حیاتش من مکنے آیا سوی استے فادہ کنن چنی لازہ واجہ زود معلوم بکنی دا آئیر حنوم مائی دیومی چی دا معلوم بکنی مردم ایک یا گناہی آدین سیلے اور یک فارغی مائی مکنے پر تو مشکل کے بھی اکثر اندار کنے گی یا بھئی آئیتی دعوت لگے نماز ترما عبادت ترما مرید کام ہوتی ہے آدھر کام کام کام کام کام آئی ہما بندگی کا اللہ تعالی ہما گناہ وچی دلا نفرت کنان نو کم کم تی ہے نفرت دے چاہت جانبا مشی خوب آسان آسان انگ انگار بھی اولا فرمانی ممکن ہے بشی من انگار کتنی لکنم من مرید لکن بابا ہی دولا پہنے واری مریدی مریدی کم نیلی پنی متکارا نشاہ نو ہیس برید لکن بابا یہ چو لکھا ہے بس ہیس دست لیں کنان مرد بالی و یہ تعلیم حکمت کہہ داتا مارا اللہ قرآن بچہ شراب عربانی ہنچی عادتی چیز یہ عادی ہیں کہ شراب آنی ہے یہ صحبی تبیگ آئی ہمیشہ شراب شیشہ یہ رہے یہ رہے ہر وہ حدیوات سے جانا مثل مرچ کی تریاقی ہیرونین دولا ہے زور لگ بل اللہ وقت کہتا ہے شراب حرام کو اولی چیز وقت قل فیہما اسم کبیر و منافع لیر مان لکن دومی مرتبہ کیا مان لکن بشی لا تقرب السلاة و انتم سکر سکارا و ادب ای سیاستی من فرمان سیمی برگوشت انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان پشت یعنی نور سیمی مرتبه تمام کنید یہ ہما ہدایت خالق دلجلال ہے کہ اولیانان کاملین اہل حکمت آنما انجے انجام اللہ بہنی را تبیش ادا یہ سوال پیدا دیک واجہ یہ مردہ چھ منحیات ہے ترکہ ہیچ چیزیں نگوز بکلی و فقط آن معمولات جانب آئیے تعلیم دا ادا ہم چند جواب دا علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے جواب دا تک یہ زمانہ حمایت کے تیوہدی فرائض نازل بودتا گتا عملی یعنی معمولات نازل بودتا گتا آیانی زیت نازل نبودتا گتا چیوہدی شراب حرمت نیاتا گا آدھے کہ مثلا زناح حرمت نیاتا گا روزی حرمت نیاتا گا چیوہدی چمید حاضر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن بیان نکو بلی ایک جواب تا حضوری ناقص ہے فرچک مولندگی در قرآن پاکا کچھ یہ حدیث دور زمانہ نماز ہے پیسر تر بسیار امور ننہیات ناز ہے نازل بکتے ہیں تو واضح من اکتا چنچہ علامہ عبدی رحمت اللہ علیہم ابن بطالی اکولا تربیب کتا ہے جواب صحیح نہیں در حقیقت دار بلے جواب چیئے حقیقتیں دار جواب حقیقی اسی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل حدیثی موجود ہے ادا یہ حدیث جو کا اختصار ہے ادا موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیا تعلیم دا فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام یہ جملہ موجود ہے ہمیں روایت ہے آخرہ ہمیں جملہ حسنے کے فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام ہم یہ حدیثی جز کی چونکہ آج جملہ بشرائع اسلام جامعی لگتا ہے ان معنی سے ایک واضح خبر دا این مردہ بہ شریعت دمام دستورات ہرچے معمولات ہرچے منہیات ہمیں دستوری دا آئیا ایمان لہذا کسی جواب اسی ہے کہ بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئی تمام شرائع اسلام درس دا بل ای حدیث تا اختص سار ارواد بجمع توجہ بیتی سوال دیگر پیدا سوال دیگر یہ پیدا بو کہ چنی حدیثا بظاہران معلوم بھی کہ سنن مؤکد ہے اگر انسان انگار بکن گناہی نیست نیست چنانچہ مروشی غیر مقلدہ ہم یقید ادارہ ہم غیر مقلدہ ہم شک سنت مواقعدہ کنے شر نہ کرے شر مرد مسئولیت نہیں سلطی حتی عقیدہ ہم ہمشہ ہیں موجودین ہم عقیدہ ہمشہ ہیں شاہی صحیح گروہ ہم قائلہ کے پارز واجب شانک مردم عمل کو بس ناجی ہیں آئی اکس سنتانی انگار کنے گا آئی ہیچ عذابی سوالی چیزی نیس نیس یام ہوتا کنے ہی چیز تو خلاصہ یہ ہمیں سوال ہم پیدا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض دستور دا یا واجبات مہم تک میان کو دا بل سنن مؤکد ہے دعوہ ہمیں کہ اللہ انت توی تہا داخل گتا اندو تتوی شمر شمارا تو ایک سوال پیدا دی کہ ایا برا سنن مؤکد ہم ایسی مکان تیز مسئولیتی حاصل یا مسئولیتی نہیں اسی سی دولا نوافر نوافر دولا یہ بحثی علمی خیر آمار دا ہم لا عزید و علا حاضا و لا ہم قصوی کلمہ یوگا شمائش کو نگی علا ادش علماء جواب دا کہ بلے واجہ ہم گا کہ اپلہا ان صدقہ در آخرہ واجہ یہ کلمہ یوگا کہ اپلہا ان صدقہ خلاصہ اید ائمہ مذاہب اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد واجہ در متفق ہیں کہ نوافل محضیہ اگر یکی ترک بدن ہیچ سوالی رسی کہ اگر انجام دن سوابی رسی مثل تحجد نکل سوابی نرسی اشراک نکل سوابی نرسی اگر انجام داتا سوابی رسی داری تحییت الوضوع نہ کو ثوابی نرسی توحیت الوضوع کو ثوابی رسی یہ عبادات ہم چینہ کا درکان تشام اما سنن مؤکدہ ما سنن مؤکدہ ہے نوافل ترک وزانی سنن مؤکدہ ہما چیز لگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آن عمل کتا گاہ وقتی برای جواز امت ہم انگ انگاری کتنا مستحبابنا اکثر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن عمل نکتا ہو باہ باہی عمل سنت معاقدہ انگار کنار عمدان بدون ضرورت بدون عذرہ یہ ہر چاری امام متفقاً کہ ایچی بھی گناہ گاری و بلکہ آئی و درجہ مکروح تحریم یا چی بھی گناہ گاری بھی و آیا قیامتا ہم مسئولیت ہست هست سنت معاقبیان چرا انگاه در سنت معاقبیان بارا آیی مسئول آت طرف آفد آوه مرشد نگل این حدیث مانا چیه که واضح با که آمردا که لا عزیدو علا هازا ولا انقصو واضح و اپلها ان صده صدقه چل معلوم بی که واضح آیی تصدیق کس آمردا صراحتا گوش که من چنی پرزان که تین واجه گوشه نه زیاد کنون نه کم کنون واجه هم آی تصویر کو برشی مانای چی جواب دهیم شما متوجه چون که مثلا این مثلا مهمه نزد ائمه اربعه که آن نزدی که سنن مؤکده به هر حال مسئولیت هست هستن کسی که در دینام کسی که انجام دهم ثواب بزرگی هستن که البته ثوابی چه پرائزا کم ترین چه واجباتا کم ترین بلکه نوافل آدگرا سنت معتده درجه خیلی بالا ترین مثلا آیا مثال دیم بعضی بزرگواران که مثل آفتاب ماهتاب ستار متوجه؟ یعنی نور و فیض و ثواب مثلا پرائز مثل خیلی بکنی آفر واجبات مثل کئی میں پہمی مثل ماہت ماہتہ ماہتہ بھی دولا اور سنن مؤکدہ مثل کئیم مثل ستارہ ستارہ ہاں آن پہمی چونہ آن نوافر چنان ہم کوئی ستارہ یہ دولا کم نوری ستارہ یہ دولا آن نوری اندازہ یعنی سنت معاقبه ترک برای یا ضرر ایجه ایجاد بکن البته پرائز ترده و کفری که انگاری بکن تو هیچی مکن تو آیه چیزی هم مزان آیا بله واجب هم آیه که هستی مسئولیت داری بله سنن معاقبه هم آیه که هستی چی هستی ایمان کم نوره تردش ایمان دایره نکن ثواب خیلی کم بکن محل تها و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش و شفاعت دار مدار وکن گشت سنت مؤکد کدیں گے چنانچہ واجہ اول ہم صراحتاً بشتا در دوسرے حدیث تو کا ہوجی دیں صحابیان سوال کت کو واجہ گا کر ہما مردم برای من سفارش حق دارتے ہیں کہ ای برای من اتباع کامل بکن قرآن ہم گشتا کر ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ودا اجماع الموجود تو خلاصه کلام نے ان علماء جواب دیا گلو کہ چلیے لہذا یہ واضح بسیار جواب ہے قریب دہ جواب اجلا در یہ مورد نام تو ہے اولین جواب لا کہ واضح اگواش کہ افلح ان صدقہ بازمی دیکھ آمر لگو لا عزیدو علا حاضر ولا انکس اولی جواب شئی کہ اپلہا ان صدقہ تعلق بلا انکسوی گونے لا عزیدو گونے میں پرچک لا عزیدو کم زیادہ ہے نکنو شیعہ کمالی نہیں کمالی شئی کہ ہما چیزان گوشتگی واجی کم مکن آکسز مکن شیعہ کمال بلکہ مردی بشی کو واجی گوشتگی نان من کام تر نکنو بل من گیشتر ہن نکنو نن گیشتر کنک در عبادت آنگا بہترین ثوابی رسی آئی وہ قابل مد و تمجید نا نہیں زیادہ کنک آب بشی من زیادہ ہی نکنو وشی ہو شر بشی حومین کاری نا حومین کاری نا نہیں بل واجی ای پرماش کاف لہا ان صدقہ یعنی در لا انقصو خیر یعنی مانا چی کہ آم مرد اعتراف کو کہتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چیزے کے فرمائش کو تا من چطوری گوشتگی نان این دستوری الهی یک داتگی من چشان سمی برزان آر نوازان من چپن چکم تر نکنم بکنی حتما چم دشکنم پنج پنج کنم مرتب زکاة هنچو روزه هنچو آدگه هنچو نوازه و افلحا ان صدقه فی لا امقو هنچو این کلمه تو آج باشته من کم نکنم اگر یه من راز باشته کم مکم اگر کم مکم تو راست باشته و تو کلامه صفت بی بود آوهدی هیچ شکی نیک این مرد که اسم کامی کامیاب بین از خداوند زلجلال رستگاری که نجات حاصل کن و برکت همیشیا که آی عبادتان اللہ تعالی فرائضا کم بنده کم برابر سرابر شد چی تعلق گوئی چیزی لا عزیدو نه نه یہ واضح این جواب خیر معلوم که لا عزید این عزیدو بزار خود من آی باقا سنت مواکلہ بزار واد من آی نفلی گندگی نبی نبی الادی دومی جوابی علامہ نووی رحمت اللہ علیہ دادا آپرمانی کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اطلاح حکم کو مرتب کو برای شخصا با ہمیں مانا واجعی فرائض بائی حکم بائی مرتب کو کہ آمر چبی یک قولی کو تو وعدی کو کہ یا رسول اللہ من چبی چدا دیشترن تسن کم من نکنم زیاده هم نکنم زیادتی مانا اوشی هم بودتی میکنم به این مانا که مرد مکتبش این که من همی پرزانا پنج قرار دون یا رسول هم من بودتی پک راز همه ششش قرار نده هده من کار زیادتی می من توبه توبه هم پرزانا که خدایا پنج کتبه من ششش نده الله که روزه رمضان مبارک یک ماهی کتا من این بر اصلا نکنم که من گوشت نم بگید هر روزش بره بره یا پنج روزش بره یا آدگه آوازه فرمانی که اله عزیدو یعنی سرسرای سرایی است شیف صحیح مجاور دهید اشکالی نیست فرچه که مرد کمال همانی که فرائض انجام بدن و همان حکم خداوندی بزن و چه جانب و چیزی زیاد هم مکن ناجازن شهرام آوازی مانا صحیح مجاور اشکال نیست سہمی جوابی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ داد آوازہا کیسے آوازہ پرمانی کی حلف لہم یہ مرد کہتے ہیں چونکہ قریب العہد بالاسلامیت نوکیہ تگر ایمانیار تگر چی بیچارہ کہتے ہیں سنت چی مستحب ہے چی حچی تو نظام نوک مسلمانی نوکیہ تگر چمی لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئی بہمی گفتنا کہ آئی بہم ہمی پرزانا کم بیش نکنو واجہ اکتفا کود گوشتی اگر یہ مرد بیچارہ چید سنتان نظام مستحب مان نظام بلچی مردم کہ نادانی اگر تنہا فرائض انجام بدن چونکہ نجات آخرت با ایمان و فرائض نہیں آئی نجات حاصل یعنی پلاہم آجی نجات از دوز ہے لخشی حاصل کن با برکت همی آمالا پر چکشی بگه گشتی بیچارا چی ہوئی دیگه نزن نظامی چی دیگه ایمانا ایشی که لا عزیدو علا حاضا ولا انکسی مانا همیشی که من چنی چیزانی بسا و گوشتا من زیاده نظام و من کم هم نکن نه ایمانا خب علامه تیمی رحمت اللہ علیہ فرمائنی که یہ کلام مانا یہ دور ہے متوجہ ہیں اور اچھوی کے چاروی جواب علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرمانی شمانا جنگ لا عزید و علا حاضا ولا انقص انمان چکے قبلتو کلامک قبولا لا مزید علیہ من جہت السوال ولا نقصان فیہ انمانا چکے جملے اشی ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ سوال ایک ترکتا من یہ سوال تئی بات سے من بسرشیہ دیکھ کسی نرون سوال نکن من بات سنگا عزید والا حاضر من کسی کر نرون چی سوال زیادہ تر پانل دیگری نکن اکو واضح من پانل گوشتا شما چی گوشی بانی دیگر ششمی گا اپنی گا من این جرعت نکن من توبہ من ایتی سوال ایتا جوابان ایتا داتا من ایتی سوال جواب بات سنگا بس من چیزانی بود نرم دیر سوالی اضافه این بیانی نکر نکنم چیزی دیگر نجست نکنم بکنی یعنی قبل تو کلام کا معنی ہے من سی کلام قبول کن ہنچی قبولی ہے کہ یہ تی کلام آدین تو زیادتی نیستے من جگہ کی جانب من سوالات من دون جگہ سوال نکنو مکلی جانے ہم نقصان نیستے کہ من شنائیہ ناکس سر ہم نکنو من قبول نہیں کاملی انجام جوائیہ کی ایمان اچھی وہ کہ میں سوال کیوں کا کمی بیشی ہے نہ کہ نہ کہ سوال ایک طرح کا میں نے بس بس کا سیدھا ہے یہ سوال پنجم جواب علامہ منیر ادا تھا ہوا جب شخص یہ شخص ناسی بیچارہ جولی دمیت پراکندہ حالیت بلی قومی نمائندہ امر چیت ہے یعنی یا قوم یا طائفه یا این مردان نماینده کتا گر تو برو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احکامات اسلام جلد بگیرو جا مار مال معلوم بکن توجه شدی؟ حالا یہ مرد یہ دی کواجه این چیزان بیان کو یہ مرد چو گشنی کہ یا رسول الله من نماینده یا قومی ہوں و منش با رہداتا کم حکامان من جلد بکنو و تو هم دل جام بگوته این واجه که من رو پانه بیست قومه طایفه او دا لا عزیز و علا حاضر چیزی که تو من گوشتم من چی جانب و فنان دیگه چیزی اضافه نکنو نگو نگو شونش و من چنی گوشتی گوشتی گوشتی گوشتی او دا کام هم نکنو هر تو من گوشتم من جمعان رسه مثلا اون چنی ار یه مر چیگی این واجه ها دل جام کن تو بزان که من هنچین نپریو که من چی گوشتی گوشتی گوشتی یش کن جان بود هنچین نپرداز مردم رو بود اینی مگر دوستی هوری هوری که من چنان نه مکلی من کی خبره کم دیش نکن پوره ای بران رسیدن با آقاما شیو بالکل این حق فهم کنه آجا بشی که اپل هایم سرنه که هم سهنگ بجای والی مهنی که بعضی علماء دیگر گوش که مانا ایشی که لا عزیز و علا حاضا یعنی ہمیں پرائز ایک تو دستور داتا گا در اشانی ہمیں تعداد انجام دے گا میں کمی بیشن لکنو ہی نمازا صحبہ درکت ہیں من سئے نکنو یا کی ہاں نکنو برابر دور دو لا عزیز و حال لا عزیز لا عزیز ان ہمیں پرائز ایک تو دستور داتا ہمشانی عددہ تعدادہ مکمی بیشن لکنو تو اس طرح زہر چار رکعت پڑھ میں ہم برا و چار رکعت کروں میں چارا بیشتر ہم نہ کروں پرزانا میں کم سر ہم نہ کروں بعض یہ مرضی این حضرت ما سلمہ مانا جمشن کے یعنی من در ہما عبادات ایک تو من دستور داتا من ہما قرار کروں چاران چار دوان دو سیان سی ہما ترکیلش کروں من دیکھ کم بیشن خوب خلاصہ یعنی ہے در این جوابان تہا بعضی ہما جواب ایک علامہ ابن منیر دا ذاتیہ ترجیح دا تک این مرد اصلا وحسنی مردی نہ بند کئی اچھی نمائی نمائندہ ایک طائفی یا قومی یا دعوائی کو کواجہ چیز جل جمعی بعض میں قاسدان کم دیشے کنا فاہمتو نایا کی مرد میں نفر یکو تبر پلان جائے حبر برسن دو حبر چوا دور کو سین چوا دور کو یا ہمہ حبیر شموس آنگ آنگ آنگ کو چیزی نہیں ہے مار چیزی واضح ہے جلجم کو تو من نشموش ہوں اتنگان سورے ہی رسیان اور بیادیش ہم لکر نکنو شیو مزنی حبیر پاہمت لنا فلہذا یہ مردہ ای دعویٰ کو فلہذا بعضی حضرات اوشاق اہل منعیر قول اللہ راجین بہنی لہذا یہ مرد نمائن دنیا اثر چا جانبا و یحتر اللہ و بندی ویتی هم خیال همشه که یه مرد چو خالی دست نه حتما چه یه جانبی مرد معمولیتی هسته و یه دعوای هم دل هسته سهیم چون که مردم هنچین هم قاسد کمی بیشی هم کنه بل آمد بگه نه من دیگه کمی بیشی نگم هر چه دست میدی تولاته همه همه هم انجام میدیم سلحاظا نتیجه یه پیدا بود که ادا چند شیعه که حضر سنن مؤکده تردید گندگ نبر نبی تو آن سکوت گندگ نبی یه مسئله دیگه نویه تو داری مانی و بغیر شیعه هم بگه چند چیزی جواب هایی داتا بر این جوابان که هستن بهترین جوابات کن بر این مورد فقط یک جوابی حضرت شیع الهند هم بشکنید حضرت شیع الهند رحمت الله علیه فرمایی که یہ کلمہ کہ لا ازید علی هذا ولا انقص یہ محل تحت لا اصلا کہتے ہیں کلمہ مقصود یہ مرد کہتے ہیں آئیے ہمارا کہتے ہیں جملہ ہمارے ہیں کہ مثلا میں ناکس نکنوں کی دستوران لگ لا ازید علی هذا اسی کہتے ہیں ہمارا کلام ہے چبھی تکیہ کلام در فارسی ہم ذکر کلامی ہے در عربی ہم ہستن در بریت منیسی ہم ملوشن کر رہا ہے کہ یہ کچھ بلانی بیر میں خورما مرما ہے یا انہیں خورما کریا بلن مرما ہے اما مجد تکیہ کلے کلام انتی کہ ان مرمای و نہیں دیگه مرما یا بری یک مرتبه یک سر افسری بیا پیردان یا پیردانی کنی ما سر با مارا حاج بطی محمدی هست خدای بخشی بزا آی با که بطی بچه که با بچه گشتی ها بود بروشی و گشتی برو اینچه خورما ورمایی برکنی آقای آزم آنا چای مومی نیستا بلا خورما بهتری هستا ما هم بیو شاری شیرگی بیشت برو خورما ورمایی مردار اشکد افسرات نیست خورما و مرما آی بیر کلمه آنا در ذهن وردار یرد امر دا خورما یا خورما یار کی مردا وار تو گشتی تاریخ ہم کو کوتی خیلی لذت داری خورما ای تو یا بلن گشتی ما دومی انتظار مانتا حاجی گشتی چی گشتی مرما کجا شو خیر ام بگم چی بگشم یہ کلمہ ہے ہم گوش اگر بگشم کو مرما ای نہیں استفاد کی واسطہ استفاد ما این دعوت در خورما مرما ہم آخر یا مرد من چهار این خبر وکو من بچه گوه بچه گوشتی ها من گوه که الان میرسد انشاءالله من برما هم می آید من بچه گوه تو برو لوگا بگا این چکه خارق بیاری خارق من ملک خارق داری بزنن فرمای جوشی نه خوشکی خوشکی که نمای نام کنی خارق این چه خارق بیارن کدر خارق بیان الان لگان مردا چست کو یاد نانگی جایی که تون دخار اگا ما خورما ورد نرم بودتا گشتی جناب ها جا گشتی ها گشتی خورما شما از این مرما شما صد درجه بهتر این زندان قوی میخواهد من از ماس زندان من از ماس کنیست من نمیتوانم این را بخواهد بجویم گشتی چی من چون بکرم مرما یا هنچی من سنی لحظ آیا در آن حال یک از من تمیل لحظ از بس خورمای بر اولا بیشتنیم مرما واسطه هستن تمام این مرما اینو که بلی اصطور روچه من تر چون کنم می مرما میشان شینام کنن تکیه کل نانمان نونمون فهمتو نایی هر کب زمانه که تکیه کل کلامی داری فهمتو نا خارمار پلان چیزی هم که استعمال کنن خارمار این تکیه کل کنن حضرت شاہ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ابن ماسن اصل حداب کی مردے ہم اللہ انقصوات کیا بلے لا عزیزو چوی تکیہ کل کلامی کی مردے چوی تاقید ہیں کیلئے تاق تکیہ کلام تاقیدی چوی مردتا نمانا شاہ کہ یا رسول اللہ چوی فرمائشا من ذرے کم تر نکنون تو بزاک من گیسترہ نکنون بکل یعنی ماں ہما امداد ایک تو گشتا تاکیدن من چند کم بیش نکنون چیز ای کلام آیت تکیه ای کلام بود که تاکید کرد ترار بود و نظیر در قرآن فاق همی حتشی دار دیدی که بچه اللہ تعالی برمانی که اذا جا اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدم لا یستقدمون سوال پیدا دیک شرح مردم اجل کی حت رسید تاخیر و نبی مردم پیسر چطور نبی پیسر وقت گاست واسطہ وہ چیز نہ است تک نہیں ہوئی مالتا معنی ہے کہ دستور الہی وقت کی ہر سے کم بیش نہ بھی انگور انگور نہ دی مارا اسی میں دا ہم چیں برائے تک یہ کہا لے کلام مائی اسی میں ہم اللہ یست آخرون تاکہ تاکین بھی قرار ہی اللہ یست تک نہیں ہوئی مانا اب تاکین کلام یہ بشن تاکین کلام یہ بشن تک یہ کہا لے کلام یہ بشن یہ زیادہ نہ کیا نام مساوقات کا عربہ تحسین الکلام یا تاکید نحن یعنی شن تاکید الکلام ما شما بشن تکیه کل کلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق افلح ان صدق قال انهم متوجه بك يا حديث بدو سوره دي هات يا سوره لك افلح ان صدق يا رواه يدك افلح وابيه ان صدق افلح وابيه ان صدق اسی طرح کہ افلح ان صدق وہ ہے اشکال بل افلح و ابیه ان صدق و ذلك اشکال اشکال یہ پیدا ہوئی کہ واجہ چلو قسم ہوا افلح و ابیه قسم ہم بکے و بالمخلوق مخلوقیا باوجود قسم خوردن با مخلوقا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمایش کو کہ قسم ورد با مخلوقا غیر از خالق ذات صفاتا چیئے شرک شرک ہی برامہ انچو واجہ وقت فرمائش کو کہ الا ان اللہ ينحاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان خالقا فليحلف به او ليسمع واجہ دیگر واجہ ہم کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر یا ایہات الواجہ کہ اشرک اشرک ورکہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منی حدیث دی اگر بخاری روایت تہامی بل دیگر جاگا کہ حتا مسلم شریف تا اوزہ کو آجا یہ جملہ ہے اضافہ کو کہ افلہا ان صدق افلہا و ابیہ ان صدق قرآن ابیہ والا روایت کیا حتا یہ جواب چھینک واجا جملہ قسمیہ یا کوئی منا کامیاب بو منا قسم بشید فتا علی راستی واجا گر چکی یہ سوگن جا جواب ہم نے اس کو یا جواب یہ ہمیشہ محل تھا کہ یہ سوگند ورگ یہ محل تھا ہم اسی کے حسنے اللہ تاقید کلام ہے در حقیقت ادا ابھی ہے سوگند با ابھی نہیں بلکہ ادا دی جملے ہی ہم مانا چاہے کہ اپ رہا و ابھی ہے نہیں اور رب و ابھی ہے چی اپ لہا و رب و ابھی ہے یہ مرد کامیاب بو و من قسم بیشی پدر رب ربا چی تاہیج اشکالی بیستن دوام تمام بیشت محضوب ہمشن کو رب و ابیه مون بعضی حضرات یہ جواب دا کہ یہ خصوصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئی بے غیر اللہ قسم بارتی ہیں جائز ہے پرچے برائے غیر اللہ قسم جائز نہیں کہ مردما اولا ہما غیر اللہ عظمت شان با خدا برابری خیال پیدا دی جناب رسول اللہ چنی خیال آچیا پاک ہے کہ غیر اللہ با خدا شریک دیکھ لیکن آئی پاک مقدس معصوم لیا چنی لہذا ای خصوصیت واضح کہ مرائے واضح اجازہ حسد ملکی برائے دیگران اجازہ نہیں سیمی جوابیشیں در این مورد اتحاک بلیں ایک واجہ جو کہ افلح و ابیہ اذا و ابیہ تصحیب بازی گشتا علامہ سہیلی قائل ابو القاسم سہیلی اذا تصحیب بوتا چھ بازی کاتبان اذا معنی چھیک معنی چھیک یعنی افلح واللہ واجہ جو افلح واللہ بعضی کاتبان چون کوئی دا واش بجائے واد اس اللہ لفظ دو گا اہل پیشن بجائے واد اس اللام دوم کائی مشدد و بالایا چی نام اہمی لنگیز بالای حضب کو بمنزل کش کو بی یا یش کو آیا نور کش کو و اب و ابی ہے اشتوا تصحیبی بوچی جانب کہ چما راب تصحیب شمایش کو یا بینیم بیان کو نای تصحیبی چی یہ تصحیب نہیں پہلا والی بلکہ اطلابی تا اول واللہ بعضی حضرات اگوئی نخیر بلکہ این محل اتحان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کہتے ہیں افلح و ابیہ یہ معنی ہے کہ افلح و رب و ابیہ یا کہ الہ و ابیہ یا دیکھ محرم خلال اسمی از اسماء الہی واجہ الہ اسم استعمال کو بل آئیتم ہم غیر معلوم ہیں فرچہ محضوط ہیں صحیح ترین جواب دریں مواردات کے بعد ان طول تفصیلہ ہماریت ہے اذا لفظ رب چین موجر مضاف اطلح و رب و عدم ہمارے ہمشی ہماری محترین دو جنہیں ہمشی مہر حال یا تفصیل ہم باقی بغیر بیان کو تو اللہ تفصیل حال میں واخر دعوان مذهب نام سے چلے گی غیر مقلد موجود جو پرے رہے ہیں شام کو مذاہب شمار نہ شام کا تو یہ بات ہے کہ دریا مختلف ہو جائے گا